الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اپا کمر اور باندھی چچک بل گئی ظالم تو دوار اللہ سنخ پلو باندھی یقول وائی ولے ہائے افسوس دے ماتا چنی ولے ما سرد پیغمبر نے سبیل اللہ ر چنی اللہ پیغمبر سرا ملار نی ولے وے ابس چا سکریو چانی کولے یا ویلتا لے کنی ہائے ہلاکت دے افسوس دے ماتا لا اتخذ چنوے نیولے ما فلانن خلیل آبلان کے دوس اغلا خمی دوس نیولے لے گورا غا مبتدی اغز گمراہ کرے ہو ما اغز پبدعات و افتہ کرے ہو ما اغا مشرق و پشرکیات باندے افتہ کرے ہو ما ما وید آغا ما پیر دے اغز پشرکیات و افتہ کرے ہو ما لقد اغلنی آنے ذکرے پتا سارا ارول مال اللہ کتاب نا باد جانی پرداغنا چراغ مال اللہ کتاب و کان شیطان وی واڑ بگئی دن پری دئی دئی بس بمود نکوئی او دئی نو سب کن وائی ہاں لمت تاخیر فلان خلیلا لقد ضلنی پتا کی سر گمراہ کرو مال ارد اللہ کے کتاب نا بل کا جانی چراغ مال ارد اللہ کتاب وکان شیطان ہو دے شیطان لیل انسانی دے پار دے انسان خضولا رسوا کا ان کے در شانی اگورا سورہ نساء اگورا سورہ نساء آیت اگورا واللسن آیت گورا واللسم بلکہ سوار لسم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین آغسو کی خلاف قید اللہ پشر سرا ورسولہ پیغمبر اللہ فسنت سرا خلاف قید اللہ پیغمبر اللہ او تیرے قید حد نردی اللہ نا دیوجن ہر مبتدی اغا عاصی دے او ہر مبتدی اغا معتدی دے زیادے کہ ان کے لئے یدخل نارن داخل وقت اللہ دے اورتا چلی شوئی دے پڑے کی از پار از بی عذاب محین رسوا کہ ان کے رسول حشر گورا سورہ حشر سورت دے یو کم دیرش آیت گورا آیت دے ہوم آیت رستئی سا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول آغس کی درکڑی تا ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه بس ملو کئی پری بندے وما نهاکم عنہ آغا چی منکڑی ایل اللہ پیغمبر تا ستا غینا فانتہو فرداغین من شیعہ واتق اللہ او یری گئی دلانا او یری گئی دلانا یقین اللہ شدید العقاب سخذاب والا دیا نو داری آغایاتونا چیم اللہ را پہتباد سنتو کی پرد بدعاتو کی دیا ویسلم تسلیما او غال کی دیتا نشد پارا غال کی خودل ولو انہو کچر یقین انگا کتبنا علیہم فی سلکرے من پدائی لکلے من پدائی واندے ان اقتلوا داچی ہوئی نہیں انفسکم ذان نخفل یا اوزی من دیارکم دکور نخفلونا ننبا اکڑے داکار مگر لغن دی کسان ورگئینا ولو انہم ہو کچر یقین اندائی فعلو کڑے وے آغا سویت نیت کو لشی دائی دا پائے واندی خام خا وہ بدا بہتر پا رہے اڑیرا سخت مضبوط بوا و ایمان او بدا وقی لا آتے نہ ہوں خام خا ور کے بو منگا گئی تھا رخبل تراؤنا جرنی و لہا دے نہ ہوں او خام خا مضبوط کرے بو منگا گئی فلاں نی غوان دیا و من یطع اللہ و الرسول رسول کی خبر من لگا اللہ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَازْدَادَ مَرْجِعُهُمْ إِلَى كَسَانُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. امام سیوطی یو کتاب لکھ رہے پربد سورتوں کی اسرار القرآن نپائی کی اغوی سورہ نساء ربط سورہ فاتحہ سردا دے سرے دار وجے نور رتن ہم ذکر کری لکہ بعد ماں آگے نہ ذکر کری وہ رابط دام ویلے وہی دو سورہ مائدی دا سورہ آل عمران اول کے ویلو والراسخون فی العلم یقولون ان آمنا بھی کل من عند اللہ نوئی ہاں پتی سورہ نساء کے ربط ور سردا دے جے رستو بیاد راکی خینو بیان دے ام پا دی سورہ نساء کے دا راکی خونو بیان کئی یا فرش دیتا کی لیکن راکی خون فی العلم منہم جو ایدائی دا سورہ آل عمران سرابت دے نو دا شانی سرابتو نما ویلی نوری دیر دا سرابتو نویلی کلوئی دا یوں پہ داد کل دیتے چل گئی کئی بے داد کئی دا رب تو نے کہتا ہوا ویسا رہا علماء بلی کتاب نے لکھ لی او دا یو خوند دا قرآن او دا یو لذت دے اگر جدا خبر رہا چی دا خوند ندے نصیب شہن درتا نوچے ندے نصیب شہن انا سو آداء اللہ ما جاہلو چی پیوشی نبوئی گی نوئی دا خوند دے داگی دشمنانی یا نوئی دے دا سورہ فاتحی سر مناسبت دے نبیاد سورہ بقرہ سر مناسبت میں ذکر کئی سورہ آل عمران آخدی سر متصل دے ناگی سر والا رب تمہیں ذکر کری فولائکا فزد معلذین مرگل جاو کسانوی انعام اللہ علیہم شہسان کردے اللہ پاہیوان دے من النبینا دا پیغمبرانونا وصدیقینا او دا رشتین خلقنا وشہدائی او دا شیدان وصالحین او دا نیکان بندگاننا وحسنا اولائک رضیقا او سیدا او تخیص سیدا کسان رفیقا دا حیثیت دا مرگیتیانا رفیقا پا مرگیتیا کے یعنی دا دی کسان مرگیتیا سخیصہ مرگل کیا گا ذالک الفضل من اللہ دادا محرمانی دا اللہ کرونا او قابل خاص اللہ پوا اول حکم انتو عدل امانات الہ لہا ندویم حکم خلو حضرکم اے مومنان زان سر سامان دے یاری اسا تیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغوی چکلو ایلشی چی یا ایوہ الذین آمنو نو فارغ سما کا فبل مائل کا یا بس خیری داغی حکم برد گئی یا بس شری داغی نول منی کئی دانا کہ دل تولی کی بھی آئیوہ الذین آمنو ادھے بل خواہ گوری چتا بل چالب ہوئی دے جوڑی مومن نلے چتا بل چالب ہوئی نا نا متوجی شا اگور چی اللہ سوئی او کنا تاکہ ادب نہیں نجوڑے راغلن دغشانی او تلن دغشانی ملورا تشجولی با راضی او تشجولی با دی نہ ڈیر ادب سرا ڈیر سوچ سرا توجہ سرا. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو خذوا حذرکم ان شیطان سرا حذرکم سامان دا یہول دشمن خبلا سامان دا یاری خبلی مانا سامان دا یہول دشمن خبلا. اللہ وی دا سیدون دان سرا اساتا دے چکا سرا توپا کوئی نی یہ دا سرا تماشا ہو دی دا یہ مولانا سرا خوبی دا شیم دا جوڑے پا اللہ اعتماد نشتا دے وی تو گوئے نی اللہ دا حکم دے مرا وی دنکھو بالکل ہے چودہ کی گنایت کرسی ہوا اور اس نے دری سورتوں نے ہوا ایستا پیغمبر کو ستا ہم دے نو کن ستا دخل پیغمبر نم سیوا در جگا ستا پیغمبر اگوی سو بننش پسو کئی کئی اور ترغی پوری دا اللہ دا پیغمبر دا کور سو کئی چیدا ترسو پوری چی دایت نورا گلے چی واللہ یعصمک من الناس اور پسی صورت کی را روان ترسو چی دایت نورا گلے نزا اللہ دا پیغمبر دا کور سو کئی بکی دا دیلو پاری چی دشمنان آغا والا سونو ویا نو دے خوی یرم خوایت کرسی ویو مونگا خدا ویو چیز دا دا روایا دا سواب دے خو نور داستا جہالت دے تا کم قل تو دے اللہ سوئے مومنانو دان سرونی سائی سامان دے ارولو دشمن اقبلا فان فیروسو باتیں دا دان نلر کنو لوار بری تیر کیا چر پویم دے دگل لکھیالو کا دا بالا ہو دے ندی لکل کل غٹ غٹ پاروگان رش دا سرائشی کیا غج وندی مدا کربوری نشی تیرولے نیشی تیرولے نیجوڑی چلا کربوری دو ورشی و نینی سی ناغا چی دے جواندے دے او سایدی ناغا خوی تیرولے نیشی ناغا دا سر دی دیوال لگا سی رو بگو نیچرائی بگئی نیدی خلق رنگے دے نساو باشی دیبا جوڑی دے تکیز سرگا شا نورائی دا تیرے کی نمور شی پی تو بل ترہو لگستا خیال کرائی مچائی رازلی نیجوڑی آغا دی بل افا چی دی رانا فیدا لیے ناس کو نو دے خوال راشی نو کیا اگر کوئی سی نو لوگ بولی دا وزاری جاسی دا سی لوگ وزاری چتی کی چی اچتی کی نو دے دیر ہو گئے دے و دیر خوال را گلے دے خونو وردی کیولی ذکا ہے کہ لشا دا ہے کہ ذکا ہے لشا دا اسباب کی دا مدافعات نو جوڑی دا خوال نو وردی ذکا کچری ہم لے کنو چک بے ورکڑی دے بمڑی آواغی لکا معمولی تکلیف ہو رہی تو رسی تو گلی نمری نا آئی سر اسباب دی تو مدافعات کل کل را والا نالی پگار را مچائی نا دے آئی باندی را سی خار ورو گرو دے نوچے سو آگا پاسی ہو زن سمائی دکا آئی سر گڑا وڑا شو مدے تیو پیلے چی تی پیلے چی کی دی ناغی باندی تیلی باندی خفجی دی او بل پیلے دا سی مات چی نائی کی لگر پلاس فلا پیدا کی نجوڑی چی دا دا لشر او باسی نو دے والا آغا واسی نو لشر تیو باسی تیو باسی نو بلکا اور پوری تارو پر یکل یو پاگی دے یکل بلکا داولی لکا لشر نویستا کن آغا دا انگریزانو پیغمبر چیو غلام احمد قادیانے آغا و ایما آغای لپ جہاد نشتا و جہاد منسوخ رتا غیم والا المارین کلی دمرا کتابون ایتو علی کلی چا المارین والا رکی کلی ناغو لدا تکول مرصد دا وغیدا پیغمبر پیدا کرے دید پارو دے پیدا کرے دید پارو چید مسلمانان ندا دا جہاد دا لشن چیدا تی نو دی چیدا تی نو دی نو بل دوڑی بیا خو جسو سرکی ناور سرکی مثالی دا گڑو رے مثالی دی دا گڑو رے دا ویان خکر دی نو دوڑی سو نور دی او گڑی آغان اللہ تو وہی ہونو والکے آئین جوڑی باسا خلق تو وہی ہوئی گڑا خلق گڑا بیدوئی خلق پا خلو کم لشی آو بامی کا چینا خوئے پا کم لشی آئین داولی ازک آغازان نیشی خلاسو لین فن فی روسو باتین فز رئی تاسو وڑی وڑی دالی آمین فی رو جنی آیا غی غند و این من کم آو یکی نن بایستاسو نا لمن خام خاص لو بات کہ خام خا پخلم سستی او بلوم سستیا دا لازم یو متعدی دوارا لازیا نماز دوار مانا نوکا تفسیر ذات المسیر وی لَيُبَتِّعَنَّهُ وَبِنَفْسِهِ مداد لازمی مانا دا ازویو مانا کئی لَيُبَتِّعَنَّ غِيْرَهُ خام خا سستی دے بلا تینڈائی شو قرآن سے وی لَيُبَتِّعَنَّ لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے یعنی وہ خود پیچھے ہٹتے ہیں یا لوگوں کو ہٹاتے تھے خپل پشا گل یا خلق لپشا کیا نمائے دوارا مانے ہوکے او حضرت شیر رحمہ اللہ بذر شانی وی وَإِنَّ مِنْكُمْ او یقین بتا سننا لمن خامغا رسول دی لئو باتے ان کہ خامغا پخ بلم سستی او بلم سستی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَقَدْ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِمْ مُصِيبَةٌ نُوَايَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ فَتَأْتِي سَرَاسَان كَدَ وَاللَّهُ بِمَا وَانِ كُمْ وَذِكِنُ عُمْرَ ذِكْرَا شَهِيدًا حَاضِر شُكْرُ دَجِبُنُ مَا كَنِ مَالَوَم تَذْكِيرُ رَسِيدَ لَهُ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ أَوْ قَدْ أُرْسِلْتَ سُتَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ مَهْرَبَانِي كَرَبَ اللَّهَ لَيَقُولَنَّ نُخَام خَوَايِدِ کالم تکم بے نکم و بے نہو گویا کنو اپمین ستاسو کی اپمین دد کیا اے کار پر دلتوب شوے دے فمیدان کی نو نقبل ذانم غائب فرض کردا سنوائی کالم تکم بے نکم و بے نی و بے نی نوائی بلکی و بے نہو ضمیر دا غائب رائی ضمیر دا مخاطب نرائی ذکر کار پر دا نرتوب ندے شوے گویا کی نوا پمیان استازو پمیان دلے کی مواد تندوستیا دا خوی دخلی خبر دا دے ویدہ سیزان نا غرضہ کرے رے لگا جڑو یو بلن پی جنوا او رکی وی یا لیتنی حیاء سوز ماتا کنتو معاہم چوے بھر دیسرا پا افوز فوز نازیما پس کامیاب شیب رے پا کامیاب ایلوی سرا من لولا منافق انسان دنیا کامیابی تلوی کامیابی ویا او دنیا تقلیب لا اغیل ناکامیابی ویا سرزی چیز مومن پا حد دی دوارا کامیابی دا دوارا کامیابی دا کاغا دغلی غالب والی دی او کاغا مغلوب والی دی لکور پسیت کی بورا درم حکم قتال فی سبیل اللہ مرزاو دا زان سر دے سامان دیجاری دی دشمن وارستیر مجھوڑے اس جنگی کا پل یقاتل فی سبیل اللہ پل جگاری کئی پل آر اللہ کی اللہ دینا وکسان یشنون الحیات الدنیا چے خرسی جوند دنیا بالآخرہ ببلد آخرت کے یشنون الحیات الدنیا چھ خرسی جوند دنیا بالآخرہ پبلد آخرت دے ومن یقاتل بی زبیل اللہ آزم چھ جگڑا کئی پلار دا اللہ کی فیقتل پس کو اجل شو او یغلب یا غالب شو فسو پذر دے نوتی حیر نظیما چھ ورب کنن جزلا جرلویا نو مطلب کو رہے فیقتل نو چھ قتل کلیش نو دا خودے کمزور کلیش کنے تدیو والا ورکلیش واللہ ویلوتی حجر نظیما او که غالب شنوم نوتی حجر نظیما وربکم انگد لا جرلویا سورہ توبہ گورا کتبورا چیت سین لے سورہ توبہ قل حل تربسونا بنا الا احد الحسنائن ونحن نتربس بکم ان یصیبکم اللہ قل ہوئے دا اللہ پیغمبر حل تربسون بنا انتظار نکوئی تاسو پا منگا باندی اللہ احد الحسنائن دعاو یا دو پندیس ہوئے دا اللہ پیغمبر حل تربسون بنا انتظار نہ کوئی تاسو پا منگا باندی اللہ احد الحسنائن گورا مخی نو گورا آیت پان دوستم نو گورا ہم دادا مضمون آیات ناری ان تو سب کا حسنہ کنتا سو ہم کچر ورسی جی دیتا ورسی جیتا تا خوشالی نخفا کئی دی و ان تو سب کا مصیبتون او کچر ورسی جیتا تا ستک لیو نوائی دی قد خونا امرانا پتا کیسا عمل کرو منگا پر آئے پلی کار پلوانی مسکر دینا و یتولو او اولی دی و هم فرحون اولی دی خوشالا مطلب دا ستا پا تکلیو باندے اپا خپل بچاؤ باندے قل ہوا ہے دا اللہ پیغمبر لن یصیبنا ہرگز رسیز منگا تا اللہ ما کتب اللہ لنا مگر آگا تکلیو چی بکلے اللہ منگا تا ہوا مولانا دا اللہ کارساز حاجت رواؤ مددگار منگا دے اخاص پا اللہ فلیتوکل المومنون پس پکار دے چیزان اس پاری مومنان وائے دا اللہ پیغمبر حل تربسون بنا انتظار میں کوئی تاسو پا منگا باندے مگر دے یود دوارو خیدوڑو زمنگا خودوارا ترب لسود دے مردو دا کہ فیقتل او یغلب کہ مقتول موقع غالب ما کہ مولود موقع غالب ما کہ مقتول موقع قاتل ما نو حل تربسون بنا انتظار میں کوئی تاسو پا مماندی مگر دے یود دوارو خیدوڑو ونحن نتربس بكم او منگا انتظار کو پتا سوان دے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندیہ دا چو برسی اللہ تاسو تا عذاب دخل ترمنا او بیگینا یا پلا سنوز منگا وان دے فسو فزر دے نوتیہ چوار بکم منگا دتا اجرن عظیم اجر وے وما لكم اوصيتا ستا لا تقاتلون في سبيل الله جگربن کوئی تاسو پلا اللہ کی والمستضعفين او حال لاری چی کمزوریا من الرجال دناری نونا والنساء او دزنانونا والیانی او دما شمانونا الذین آرکسان یقولون شوائی جی ربنا اے رب زمونگا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وخشمونغا ذدي كلنا أسكلي جد ظالمان يوسيدون كي ذدي واجعل لنا أو قرد الله لفارض منغا من لذن كذفل درونا وليا سوك دوس واجعل لنا أو قرد لفارض منغا من لذن كنصيرا دفل درونا إمدادية الذين آمنوا آسان چی مان روے یقاتلو نبی سبیل اللہ جگڑ گئی پلار اللہ کی آسان چی کبر کرے جگڑ گئی فی سبیل الطاغوت پلار شیطان کے ہر رسول چبید اللہ نے دار خبر من لے کی جی مانا خلاف اللہ کے دین نہ طاغوت کے نہ اللہ یا کسان چکوبرے کرے رہے جگڑ گئی پلا کافر دی جگڑ گئی پلار شیطان کی فقاتلو اولیاء شیطان پس جگڑ گئی اجنگی گئی دوستان شیطان سرا ان کید شیطانی یقیناً تدبیر شیطان کان ضعیفا دے کمزور تدبیر شیطان کمزور رے مطلب دا مقابل تدبیر دا اللہ کیا زیو تائید گورا مسکی تیر شوے دے بلکی مسکی نہیں تیر شوے سورہ توبہ کی راروان دے انفال کی سورہ انفال کے آیت گورا اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شد العقاب أو فتم وقلي كخيستقل ليد الشيطان نكار مرن ذي وقال هو الشيطان نشتنس غلب كونك فتاسو باني نمرض من الناس الخلقنا تاسو تمرض وسلینا پورا او دمر ڈیری چنن بتاسو باندی سوم نشی غالب کے دے تشجیع ورکولا بہادری ورکولا چالا ابو جہل اللہ دا غمر گرولا دیاورتا ہوئی وینی جار اللہ کم او دگا ونڈی مستاسو دگا ونڈی پا گا ونڈی واندی حسی مطلب دا کتاسو دا ضرورتو نبیا بمال خبر را کئیا نور ڈاٹ گرن ورکولا فلما ترا اتل فیتانی پس ہر کل چولی لنو دوارو ڈلو یو بلا نکسالا قبیر نواری ددے پا پندو خلوان دے فرشتو شیطانو لیدو او شیطان فرشتیو لیدے نواری دو پا پندو خلوان دے اوی ویل زبیدار ما من کمستاسونا انی ارا زین ما غسلات رونا چنیوی نیتاسو انی اخاب اللہ زیاری گم دا اللہ نا اللہ دے سخذا بوالا نو مطلب دا تدبیر دا شیطان کان ضعیفا دے کمزور و مقابل تدبیر دا اللہ کیا او دا شانی کلچے کم خضا آگا شیطان شاگردی اکڑا نجوڑ جاروس تو داغی تدبیر آگا شیطان دا تدبیر نمضبوط دے آگا شیطان دا تدبیر نمضبوط دے لکا سورہ یوسف کی راضی دغویا عزیز مصر وی انکے دا کن عظیم تاسو تدبیر ریر لے دے شیطان تدبیر کمزور دے داغی تدبیر مضبوط دے بولی دیا دی نمبر استاد نے یوڑی کرنا استاد نے نمبر یوڑی آگا سورہ یوسف کی راروان دی علم ترہتن جوری الاللزین آگا کسان تقیل لہم جوہل شلدائی تا کبو آئیدیا کم بن کئی لاسون اقبل مطلب دا جہاد سوال مکوئی واقیم صلاة آو پابندی کوئی پمود اوار کوئی زکاة خدای خام خاطور کوا زوری کوا زنی سرے اغد آسی حضر شیر رحمہ اللہ وی دا ہندوانو پالوان دے ہندوانو پالوان دے اپا دی حضرو طرف کی دغا دے کی ہندوانو باندے با کلا کلا دشتی با دغا رالا داکا برالا نوی یو دا پالوانو اغر آگے اور تیویز خبر شیم پتا سو باندے دا کرا دینا غیئے آو بے ماو ساتھ ای نو پتا سو باندے دا کرا شی نو با جو لیا گا چی دے سواری نو آئی پی خورای ساتھیے ساتھیے چتا یوشبا دے او دے گئے او دا کرا پی رالا چی رال نو پاس کن دا کرا لے پاس دا کرا لے اور اس طرح شی ادے خوری جی کیا غیئی سوڑل اگر یولد دی کی بیادے رست راویش شی مجھے روح پاتی میں آگا بھی آدم آتا ہوں کم بھی کم بھی اتشوال میرے اداد اندوان پالوان دے مطلب دا چکل جنگ نشتا دے مدے وی یر کل بھی جنگ یر دیر مزکی اچھی داسی بندہ کیا داسی کیا فلما کتب آلیہم القتالو فسر کرا چی مقرر کرشو پا دیوان دی جنگ ناسا پیو ٹوڑے دینا یخشون الناسا یریدی دا خلقنا فخشیت اللہ فشانت دا یری دا اللہ او اشد دا خشیا بلکی سر پا یری دا اللہ نا او فمانا دا بل سرا یعنی دا پارا سرا کئیا بلکی سر پا یری دا اللہ نا او ایلی ربنا ایرواز منگا لما کتبتا علینا القتال ولی المقرر کوب منگا باندی جنگ اے اللہ مدا جنگ راباندی ولی مقرر لولا اخرتنا ولی دن رسو کولو منگا الاجل اجل قریب تریو نیتی نیزدی پوری بس چی منگا مرشه نیزی آباد مقرر کرے کانا قل هو الى الله پیغمبر متاع الدنيا قليل فائدہ دنیا دا لگا دا بیان دے دس بگوالی دنیا متاع الدنيا قليل فائدہ دنیا دا لگا والآخرت خیر لمن اتقى او آخرت دیر بہتر دے لپار دا آغچا چیزمان بچ گئی سستیانا ولا تظلمون وطیلا او ظلم منشی کولے بتا سواندی مقدار دا با سید قجوری دا ڈکیا اے نما تکونو اللہ وی کم رہتی تھی ایتا سوا یدرککم الموت نو بومی تاسو مرگ اگر کہی تاسو ہی بروج مشیدا فبرجن چنگا چکی مطلب دا مرگ دی وجن نرازی چت جہاد کے تب میدان دی جہاد کے نہ مرگ باز اسپل وقت باندی رازی واللہ لن تموت نفسون حتی تستدمل رزقہا ترغی پوری او نفس نمری درسو پوری جخبل او بخوار او مرنی پورا کرے و ان تو سبهم حسنتن او بجر ورسی جلے کا خوشالی نوائی لئی حاضی من عند اللہ داد اللہ طرفنا دا و ان تو سبهم سیئتن او بجر ورسی جلے کا تکلیف یقولو نوائی لئی حاضی من عندک داستا طرفنا دا یرا خوچی تراغلے نبیا مونگا خراب نلی گلے مطلب دا بدفاری نیسی پچا باندے دا اللہ پا پیغمبر و مومن مندے دا اللہ پیغمبر باندے بدفاری نیسی دا اللہ پیغمبر تا بیوی شتت تشملنا وفرق تجماعتنا تا زمونگا غا اتفاق ختم کوا امونگا کنے ڈالے و پری پیدا کرے مطلب دا تخنی تخنی او دا دا بےمانو طریقہ دا او دا اوسو ما کورونو کیا کمی جی مشرکان زنانے ناغبت پالی نیسی دا خدا جی زمون کور تا وعدہ شوی کن نو بس اول زمون کور کی جنگو نئی زمون کور کی جنگو نئی او دا خدا سپیرا دا ذکر دا دی نارینا اولاد نشتا دے نارینا اولاد نشتا دے دا سپیرا دا نو دا طریقہ دا چا طریقہ دا کافر و دا منافقان ہوا دو گورا سورہ یاسین گورا کل چی انبیاء علیہ السلام اگر آگری دیو بیان کیا نو دا غی مقابلہ چی کافر سوئی آیت گورا جو اشتمی سپارے اخر حت لسم آیت گورا نل لسم گورا قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم ولی انا منگا چیو تطویرنا بکم ولی خلقو منگا بدفالی سو بتاسو باندے انبیاء علیہ السلام تیوے لئن لم تنتہو کچرے منا نشوئی تاسو دے خپل بیاننا لنرجمنکم نخامخا پکانو بولو تاسو ولیمسنکم او خامخاو برسیگی تاسو تا منا زمونگ در عذاب علیم عذاب دردناک من پتاسو بدفالی نیسو یرا خوچ تاسو را غلیم جنگو نلی قال ویلی طائرکم ماکم بدفالی ستاسو تاو سرادا یعنی داستاسو دا عمال وجدا این ذکرتم ایک چرے پندر کولشی تاسو تا متاسو پن اخلیا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم مشرکان سورہ اعراف گورا بدفالی ول دا عمل دا کافر دے مطلب دا یو مومن خضا چی اگر کلمہ ویا ناغولی بدفالی سیا دیر کی دیر دی توبہ باسی فیضا جات ہم الحسنتو آیت بورا یوصل یو درشم فیضا جات ہم الحسنتو قالو لنا آزیہی پس ارکل چراولا دی فرعونیانو تا خوشالی قالو نویل ولی لنا آزیہی دپار زمونگا رتا یرا مند دیلا اکیو دا خوشالی زمونگا زمونگا را وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَرِهُوا بَرَسِيدَ ذَلِكَ تَكْلِيفُ يَتَوَيَّرُ بِمُوسَى وَبَطْوَارِ ذَلِكَ وَلَا وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِّي وَبِمَنْ مَعَهُ أَوْ قَالَ شَابَنِ جُودُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَ يَرَى حُجَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَاغِلِي أَوْ دِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شُرُوعُ كَرِيَا نَبِيَّ مُنْغَ خَيْرُ مِنْ تِ دَادُ دَوَاجَا انما تو علا خبردار یقیناً بد فالی دے عند اللہ دا اللہ سر دا لیکن دیر دے عبد دے لا یعلمون نپوئی گیا سور نمل گورا وشتم سورت دے سور نمل آیت گورا وصل ری قالوا طيرناك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تهتنون ولديا اذ طيرنا بك بدفالني ثم بتاواني وبمن معك او بالكاواني جستا سرديا قال ولا پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام طائركم عند الله بد والی تاسو دا اللہ سر را بل کی تاسو یو قوم یی تحتنون چی عذاب در کولی شیا فتنا کی چولی شیا نو دا دا کافرو طریقہ وا بد والی بینی وا دا اللہ پا پیغمبر باننی قل اوائی دا اللہ پیغمبر کل من عند اللہ طول دا طرف دا اللہ نے خوشحالی دا و تکلیف دیا فما لہا اولائی القوم فسید قوم تا لا یکادونا چی قریب نہیں رہی اب کہونا حدیثا چی پوشی پس خبر بن دیا ما اصابک من حسنت آیت گران دے خیال کو ما اصابک من حسنت آج رسی گیتا تھا دس خوشحال فمن اللہ فرداد اللہ کرم نبی وما اصابک من سیئات آج رسی گیتا تھا انسان من سیئات دس تکلیف نہ فمن نفس کو فرد استاد نفس کرم نبی کت دل عبوری بردا خوبیا بینی ہی داغی خبری تصدیق دے آگئی سبھی وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ كُبْرَى وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُدَلَّتُمْ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ أَوْ كَثِيرَتَجِيُ وَرَسِيلَ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أَوْ دَلَّتُمْ يَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ مُدَاخِلَ غَيْرِ خَبَرِ تَأْيِيدِ شُوَا كَيَا غَيْرِ نَارَ خَبَرَ شُوَا جواب دا دے جواب اگر دا دے یو اللہ اضافت دے اضافت کرے دے دو تکلیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا چرا تکلیف رار سے دلے دے جوڑے دا دا استاد طرف نہ دے نو جواب دا دے چطول پا تقدیر دو اللہ سر دیا طول سری پا تقدیر دا اللہ سر دی یعنی دا اللہ سے سلی دیا او دشانی کا خوشحالی دا ناغم دا اللہ پا فی سلی سر دیا ہاں دمرا دا چیستا تا دا نافرمانی ہوا دا آگی پکی دخل شتا دے دا آگی پکی سچے دے آگی پکی دخل شتا دے او دی وجنا ما وما صابک من سیئتین دا ما صابک مانے نوکا او آگا تجلیو چورا سیدتا تا انسانا فمن نفسک بس دا استاد نفس طرفنا دے مطلب دا دل اللہ دے طرفنا تقدیر دا اللہ دے طرفنا دے استاد عمل دخل دے پت گیا دا یو جواب دویم جواب دا دے چیتا دا دی مخی کلام سرا دے دا زن دا کلام ندے بلکہ دا مخی کلام سرا دے اگا دا خیال والا اسو کا فما لهؤلاء القوم فسير قوم تا دي كافر تدي قوم تا سدي لا يكادونا چن پوئی جي چه قريب ندي رأي او قونا حديثا چه پوش پا خبر واني خبر صدا چه ما صحابك من حسنة ومن الله آغا چه رسيد تا تا دس خوشالینا پزداد اللہ ترم نزی وما صابک من سیعتین آغا چی ورسیت تا تا ستگلیونا فمن نفسک پستاس داستاد نفس ترم نزی چی دائی نسبت دا حسنی اللہ تا گئی او نسبت دا سیعتا تا گئی نسیر یکوم تا چی قریب نہیں رہی چی پوش پا خبر آمانی چی دا خبر کئی نو مطلب دا دا مقولا دا قول دا گئی دا دا بیان دا را حدیث چی لا یکادون یبقہونا قریب نہیں چی دا پوش پا آمانی چی نسبت دا حسنی اللہ تا گئی نسبت دا سیعتا تا گئی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا او لے گلے منگت دپار دخل کو رسولہ پیغمبر وکفا باللہ شہیدہ او کافر خاص اللہ گواہ من یطیع الرسولہ فقد اطاع اللہ آ رسول کی خبر امان لد اللہ آ رسول کی خبر امان لد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ بس بتاتی سرد خبروں من لدا اللہ دامو آیا چاچی اطاعتو کد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بتاتی سرد اطاعتو کد اللہ ذکر اخو دار بھائی مانا دی بیا پار بھائی ماننے کا حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دل اخبال عجب نور دی مجال اخبال عجب نور دی نمانا بے کولا حاصل کی خبر امن اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضبت عقیس رد خبر امن لگا اللہ سورہ شعراء کی بیاد عراضی فتق اللہ واتیون نمانا بے کولا رسیرے لئے اللہ نوز ما خبر امن مدائی اخبر امنی مانا رہا واتیون از ما خبر امن اس جتوے از ما اطاعتو کیا نامیان اگر پہ اطاعت سبوئی جی اطاعت اصل ہوئی ومن تولا آرسو چواوئید فسنی لے گلے منتبر ایوان دی حسیبا افاظت کا ان کے اوائید دیتوا مانا امرنا توا کار دمگلی تابداری کول بس سے تابداری ہوا توا کار دمگلی تابداری کول لکل آزنی ریر منقاد ہاں تال مخل راشی نلاسی پسینے ہی کس خدمت دیا آخو نور خدای دی خدمت پیخ قوما پیخ قوما جنیلو دا دی سمن دے دا دی سمن دے فیضا بردو من اندکا پس ار کل چوزی دے خواستانا بیاتا نشپتی ریا توائفت منهم یوڑل رینا غیر اللذی پا غیر دا خبری تا پول چویلی لیڈالیا توائفا مونس دے تقولو دا قول دا توائفے دے مطلب دا چویلی دی توائفے ویلی لیڈالی سپتی رئی وڈل رئینا پغیر دا دا سماندی تقولو چویلی مطلب دا غطالے چویلی توا نرائی پخلاو باندی سپتی رئی او یا اسپتی رئی وڈل رئینا غیر اللذی تقول بغیر داغسوانی کتاوے لی کتاوے لسوے لی مداغی خلاف اشپتی رئی تقول دا سی کی غل چیک مطلب دا دو واحد مونز غائب تی غم دا دو واحد مونز حاضر دو واحد مذکر حاضر دا واللہ یکتبو اللہ لکی ما یبیتون اگر جسپتی رہی جائی پائے واننے اللہ لکل نکی مسکی متائیدات خیلی ہوا ورسولنا لدہم یکتبون اللہ حکم کئی دلی کلو اللہ سکی حکم کئی دلی کلو فارض عنہم بس مخوارو دلینا وتوکل علی اللہ او دانس پارپا اللہ او کافیل خاص اللہ وکیلہ ذموار افلا یتدبرون القرآن اے پس دائی سوچنے کئی پا قرآن کریم کے او کچر ویدا قرآن کریم من عند غیر اللہ بیدا اللہ نظبل چاہتا ربنا اللہ وجدو نخام خام انتلے گئے دائی لیہ پدی کی اختلافاں کسی آئے اختلاف دیر مطلب دادا اللہ کتاب دے اس اختلاف کو جنشتہ دے کہ چلی دادا اللہ دو طرف نہ میرے دو بل چاہ دو طرف نہ میرے مخام خام اندل بے دی پدی کی اختلاف ان کثیرہ اختلاف دیر ویضا چاہم آرکل کی راشی دیتا امر من الامن یو حکم دامن اویل خوف یاد یری اضاو بیهی نکوائی جیدا حضرشی رحم اللہ بری دو مجاہدین و داغی پل استلاغانی دار اسپی بجودا جدانی دو اسپی بجودا نمی نلوم بکی خو دیدی شلکا دنم اسپی نم دے تیتو خوشی تیتو نجوڑے چے پل تیار دی تیار دا نو کسرا روان دے ویسے کاغذ پل نیا نم ڈرتے ہو بس آگار سنگ کیا پتہ خوشی دا سوکھ رہے اس آگے بس کمیا پل کسو کی تم نو میں گئے وہاں نستی جڑے وہی تا پل سوکھ دے سی دئی دان لو طریقہ دا دشانی دا گئی پل میں ان کی سمجھو تبھی چل کا منگ ہوئی چینن شبا حملہ بکوا نداری مطلب بدائی چینن شبا آرام کوا نہ میری جہاد اگر اعلان کو الگ نن دما جوڑے دے لگیا رے وسلہ برابر ہی جان برابر ہی جوڑے رائیو دے لگیا رے سور دور کرے امیر اعلان کرے ہوا چنم بدم کو دے لگیا رے کل توبک سوا گئی کل رام سرا نورا سلحا داری دغا کے انتظام کیا ادے رامی پر خبر باندھے عمل نہ کری اور آئے کہ وہ مقصد داؤ کہ جاسوس راگ لے رہے ناگ لاؤ چل کو نن دا گئی نن دا گئی دارام شپاو نیوڑے گئی پر خوب ورد چھے دا گئی آرام دے نمون بمرامو کو نو دائی ورد آسان کیا سارے آگئی باندھے ہم لوکڑا نمکہ الحرب خداتون جگڑ جنن آخو سچے دے دوکر یو دوکر یو جہاد کی دگا جنگ موتا کیا صحابہ اکرام اگر دیر سوڑی شوی ہوا او دری مجاہد دگڑا جرنیلان اگر یکے بعد دیگری شہیدان شولا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ او دا شانی بلا دا شہیدان شو بیا دا اللہ پیغمبر ویلو بیا بزان لیو امیر مقرر کیا حضرت خالی اللہ عنہ بیا مقرر کر چہرے مقرر کر ناغو لگی دا کم کم زیونو باندی چپد کم کم فوجانو تعینات شوی ہوا ناغے بدل را بدل کر چ بدل را بدل کر نجکلا سار کا جگڑ شروع کی گیا نجکا پھر ہو کا تیزل چدا خوا بنی بھی کم سر کی منہ پر ان جنگی دعا داخو تا دم سوچ رہا دے دگڑا بالکل دم کھوج رہا گئے نچے بیا ور سر جنگی دل نجے ماتی کرے اور دل سوائی اگر دا امیر جہاد دا رخ پلیو دا غی طریقی ذنی امیر اغلا گیدلے وے حضرت طارق بن زیاد وی کلے جی فوج دشمن پالا کواندی پا کشتو ورپور اسنی دا مجھے کمی کشتے ہی ناغیلے اور ورتک مجھے اوری ورتکن وی وی دا فتا خپلے کارو کی کبیا ضرورت شیدت لو ناغیل بیا ہم لازائی بیا ہم لازائی بس دل تو حپاتی کی دل دی یا وزا ویستاسو قبرستانی اور یا وزا ویستاسو ملکی جی وہ سڑے وہی کیا دار ماں قبرستان دے یعنی ملک دے نام سنگ جنگی ہاں آخو کو بری جی ہاں حضرشی رحم اللہ بھی پدوے مشو باندھی با امیر جہاد اب اعلانو کا ننشپا با املک ننشپا بس کو املہ با کو ندے کس طرح کس طرح برابر ہے کیا رام دغدا آرامو کو ندے خبر افرائی مڑا امیر جہاد ویلی ننشپا با املکو اتا سو کس طرح برابر ہوئی او منصد بداو چی جاسوس راگ لے رے کیا گے لڑشی آگا ہوئی چلو کنون شپا عملہ دا ناغل تمام شپا اکھوڑا یو دران لاملہ کی یو سار لا او دل تا دی دما اکھڑا ناغل بیگاش پن پا تگلیو آ نم شپیم پا تگلیو دا او دل تا دی بیگاش پا تگلیو آ او نم شپیل آرام دا دا داغل دان لا تریکیوی نو ازاو بیوی فرائی دای دا ازا یزیعو اضاعتن قرول لویا دی وجنا دی نوی عربی کی دی ریڑو تا مزیعو مزیعمانا آلائی نشرا دی قرولو آلا ازاو بی نقرائی جیدا ولو ردوہو الارسول اب چاری واپس کلے میں جیدا دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلا اولی الامر منہم او خاندانو گا علم تدگینا لا علمہ اللذین خام خواب مدلو دیبان دیبا وشیعہ کسان یستن بیتونہو منہم چرا اخکی مطلب دی خبری رینا او کجرنے میں حربانی اللہ علیکم بتا سبان دی ورحمتوہو او رحمت دا اللہ نرے لتباتم الشیطان مخام خواب تابیداری بکر و تازو شیطان اللہ قلیلا مگر لکن دی باپاتی شیو مگر لکن دینا یعنی اگر تابیداری شیطان نوکڑی خود آیت تو گورا آیت کی اشکال دے آغازا اللہ وی کچرنے المحرمان جا اللہ پتاسو او رحمت دا اللہ نرے نخام خواب تابیداری بکر و تازو شیطان مگر لکن دی بابیان بشیو سر دی چی دا اللہ فضل و رحم نوے دا اللہ فضل و رحمت نوے نوم بلکن دی بشیو دا تابیداری دی شیطان نا نو چی دا اللہ فضل و رحم نی نو بیا خوی سوگ نشی بچ کی دے نو دا دی سمت لو دے چی خام خواب تابیداری بکر و تازو شیطان مگر لکن دی پاتی شیو چی اگئی بز شیطان تابیداری نوے کرے سر دی چی دا اللہ فضل و رحمت نوے نو جواب دا دے چی مراد دا فضل اللہ و رحمت ہونا مراد دینا دا اللہ کتاب او دا اللہ پیغمبر دے چی کچری دا خاص فضل دا اللہ چی رالی گل دا کتاب دی او رالی گل دا پیغمبر دی رحمت چی رالی گل دا پیغمبر دی کدا نوے مخام خواب تابیداری بکر تازو شیطان اللہ قلیلا مگر لکن دی اغو بشیو تابیداری دی شیطان اگر کدا خاص فضل و رحمت نوے نوم با بشیو مطلب سو دو نزید عام فضل و رحمت نوے چکہ اس قسم تا دا اللہ فضل و رحمت نوے نو تاسو بخامخا تابیداری شیطان کروا لگ با پاکی شیووا ننا دا سی چولت دو فضل و در رحمت نفی نوا چیس قسم تا فضل و رحم کدا اللہ نوے محمد نی خلق بشیو دا شیطان دا تابیدارینا ننا مراد تینا خاص فضل و رحمت دے او مراد دی اللہ قلیلن اگر مسلمانان دی دو زمانی دو جاہلیت چینا دا اللہ کتابو او انہ دا اللہ پیغمبرو او اگئی موحدینو او صحیح خلقو سو موحدینو او صحیح خلقو مومنانو دو زمانی دو جاہلیت فقاتل فی سبیل اللہ فجگرکو پلار دا اللہ کی لا تکلف اللہ نفسکا تکلیف کی نشے چولے مگر نفسا وحرد المؤمنین او تیل کا مومنان پا جنگ مان لیا دا قاتل سسی غدا ماضی دا کمزاری دا حرد دا ماضی دا کمزاری دا ندا دوارا دا مرسی دا سری دوارا دا مرسی دی سالا ویم دا اللہ پیغمبر آغاو سا جگڑا کئی پلار دا اللہ کی اوکن کئی مومنان پا جنگ تیزی اوکن تیزی دا اللہ پیغمبر وہی آغا بالکل جوان دے وے او سکاو میں جب جوان مان دے پول مجھو وہی آغا وہ سن کئی اے کم خبر چی دا اللہ پیغمبر نرکر صحاب اکرام نرکڑی کاغی کری نو سر پستر کو منظور او کد صحابو نہ بغیر دا اللہ دا پیغمبر نہ بغیر دا اللہ دا کتاب نہ بغیر کہ او خبر دی پور تا آسمان کڑی دا کچی دلیل نداری انا آغا مقبولا ندار آغا مقبولا ندار امام مالک رحمه اللہ آغا لگیا دے درس کئی درس کئی دا حدیث ہوا او دا اللہ دا پیغمبر قبر طرفا کی لگیا دے مسجد نبوی کی لگیا دے نوائی کلن یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر دا ہر چا قول اگا اغستلے کی جمع چدا اغستو قابلی رد کی جمع چدا رد قول قابلی یو دا خاون دا قبر چدے دا اللہ پیغمبر جو دا آغا خبرا آغا قبلو لیشی آغا رد پولی نشی انو کہ یو خبرا غلط آر چاہ چکڑی را نکڑی را دا آغا پا حق دی نازیبا الفاظ نویل نکواری کڑی را غلطی با دیشی اللہ دی والا معصوم کیا تو دا نچی آغا کڑی را نجوڑی بس ماستر کی پٹکڑی ہو چاگا کڑی را نوڑی را خبر آغا ما دا قبلو لائقا را نا نا نو دا سری رام ارگی دا اللہ پیغمبر نوز کرد.